کی نبوت اور رسالت کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو آپ پہ نازل ہوا ہے، اور جس ہستی پہ خدا کا کلام نازل ہوتا ہے وہ اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کو ثابت کیا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو دعوت الی القرآن، قرآن پاک کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اس کو مان بھی لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کے حکموں پہ عمل کریں، اسی میں تمہاری دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، اسی میں نجات ہے۔ تو اب اس سلسلے میں آئے ایک تو مسئلہ ہے دعوت علی القرآن، اور دوسرا اس کا مرکزی مسئلہ جو ہے وہ فضائل اور فرائض خاتم الانبیاء کا بیان ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا بیان بھی ہوگا، آپ کے فرائض کا بھی بیان ہوگا کہ آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، آپ کے فضائل اور فرائض کا بھی بیان ہوگا۔ اس سورت کا موضوع دو چیزیں ہیں، ایک دعوت علی القرآن اور دوسرا فضائل اور فرائض خاتم الانبیاء کا بیان۔ اب اس سورت کو جو شروع کیا گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے ساتھ، سبحان الذی، عظمت شان کے ساتھ شروع کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخصوص معجزے کے ساتھ ذکر کیا گیا، سورت کو شروع کیا گیا کہ اللہ کے ہاں آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، اللہ نے اپنے مخصوص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں وہاں تک سیر کرائی جہاں تک مخلوق کی انتہا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ معراج میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش تک سیر کرائی، اور عرش مخلوق کی انتہا ہے، عرش کے آگے کوئی مخلوق نہیں، کتاب و سنت سے جو مخلوق ثابت ہے تو وہ عرش تک ہے، عرش سے آگے کسی کا وجود نہیں۔ تو عرش تک سیر کروا کے اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرح اشارہ فرمایا کہ جس طرح مخلوق کی انتہا عرش پر ہے، عرش سے آگے کسی چیز کا وجود نہیں، اسی طرح تمام کمالات نبوت اور رسالت کی انتہا جو ہے وہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ وہ ہے کہ مخلوق کی انتہا تک آپ کو سیر کرا کر کے آپ کے ختم نبوت کی طرح اشارہ فرمایا۔ اب اس سورت کو جو شروع کرتے ہیں تو عظمت شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں بہت بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا رتبہ اور مقام ہے، اور وہ مقام رتبہ ہے کہ جو کسی کو نہیں ملا، کائنات میں اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو یہ مرتبہ اور مقام ملا ہو جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس سورت کو جو شروع فرماتے ہیں عظمت شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے معجزہ سے شروع فرماتے ہیں، تو معجزہ اعزاز کے لیے ہوتا ہے، اس میں اللہ پاک کی طرف سے اپنے نبیوں کا اعزاز، ان کا اکرام ظاہر فرماتے ہیں، یہ آپ کا معجزہ جو اس کو معراج اور اسراء کہتے ہیں یہ نرالی شان کا معجزہ ہے، اس سے یہ ثابت فرمائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ ایک تو عظمت شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہیں، اور دوسرا دلیل عقلی سے اس بات توحید بھی ہے، سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے اقصیٰ تک سیر کرائی، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں سے اوپر تک سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں، وہ ذات پاک ذات ہے، بڑی قدرتوں والے ہیں، طاقت والے ہیں، اس قدرت میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ جب اس قدرت میں ان کا کوئی شریک نہیں تو پھر عبادت میں بلا خدا کا کون شریک ہو سکتا ہے، خدائی اختیارات میں اللہ کا بلا کون شریک ہو سکتا ہے۔ رب سے سبحان میں جیسا کہ عظمت شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات ہے تو دلیل عقلی سے اس بات توحید بھی ہے، اور دوسری آیت میں جس میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، فرماتے ہیں واتینا موسی الکتاب، ہم نے موسی کتاب دی تھی جس کا نام ہے تورات، کیوں دی تھی؟ وجعلنا ھدى لبنی اسرائیل، ہم نے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی تھی اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، وہ بنی اسرائیل کی ہدایت تھی. اب تورات کا مرکزی مسئلہ کیا تھا؟ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو کتاب دی تھی جس کا نام تورات ہے، اس کا مرکزی مسئلہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، او بنی اسرائیل میرے بغیر کسی کو کارساز نہ بنانا. ساری کائنات کا کارساز صرف میری ذات، انسانوں کے کام بنانے والے بھی اللہ، جنات کے کام بنانے والے بھی اللہ ہیں، امیروں غریبوں بادشاہوں درویشوں سب کے کام بنانے والے اللہ. یہ تورات کا مرکزی مسئلہ ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کائنات میں میرے بغیر کوئی کارساز کو کام بنانے والا ہے ہی نہیں. نبیوں کے کام بنانے والا بھی میں ہوں، ولیوں کا کام بنانے والے بھی میں ہوں، ساری مخلوق کے کام بنانے والا میں ہوں. یہ توحید کیا ہوتا ہے؟ توحید ہے، اور دلیل نقلی سے اس بات توحید اس آیت شریفہ میں، پہلی میں دلیل نقلی سے اس بات توحید، اس میں دلیل نقلی سے اس بات توحید، دلیل وحی سے اس بات توحید. ذریت من حملنا مع نوح، اس میں اللہ پاک سارے بنی آدم کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں. روئے زمین میں جتنے انسان بس رہے ہیں، امیر ہیں غریب ہیں، مرد ہیں عورتیں، وقت کے بادشاہ ہیں جو بھی ہیں، اللہ پاک سب کو مخاطب کر کے ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اپنا احسان یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بڑوں پر میرا احسان تھا. جو بڑوں پہ باپ دادوں کے احسان ہوتا ہے، وہ ان کی نسل پر ان کی اولاد پر کے احسان سمجھا جاتا ہے. تو شریف لوگوں کی اولادیں ہوتی ہیں وہ اس احسان کی قدر کرتی ہیں، احسان شناس ہوتی ہیں، احسان فراموش نہیں ہوتی. اس لیے اللہ پاک تمام بنی آدم کو مخاطب کر فرماتے ہیں ذریت من حملنا مع نوح، یہ ذریت منادا ہے، یا حرف ندا مخلوق ہے، اصل تھا یا ذریت. تو فرماتے ہیں ذریت من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی نسل، ذریت کہتے ہیں اولاد اور نسل کو، ذریت من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد، ان لوگوں کی نسل، من حملنا مع نوح، جن کو ہم نے کشتی پہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوار کر کے عذاب سے بچایا تھا. تمہارے باپ دادوں کو ہم نے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کر کے ہم نے بچایا تھا طوفان سے. اگر تمہارے باپ دادوں کو ہم نہ بچاتے، اتنے بڑے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ تمہارے باپ دادے کو ہم نے کشتی سے سوار کر کے ہم نے بچایا تھا ایمان کی برکت سے. یہ تمہارے باپ دادوں پہ ہمارا احسان ہے. اگر تمہارے بڑوں کو ہم اس طوفان سے نہ بچاتے، غرق کر دیتے، تو آج تم کہاں ہوتے؟ آج جو تم ان کی اولاد نسل دنیا میں پھر رہے ہو، اس نسل کا وجود کہاں ہوتا؟ اللہ اپنا احسان یاد دلا کر کے ایمان کی دعوت دیتے ہیں. فرماتے ہیں ذریت من حملنا مع نوح، او اولاد ان لوگوں کی، او نسل ان لوگوں کی، من حملنا مع نوح، جن کو ہم نے سوار کیا تھا، مع نوح، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں، جن کو ہم نے سوار کر کے بچایا تھا، تم ان کی نسل، ان کی اولاد. انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں تم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل اور اولاد ہو. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بنتے تھے؟ فرماتے ہیں انہ کان عبدا شکورا، وہ تو بڑے شکر گزار بندے تھے، وہ اللہ کی توحید پہ قائم تھے، توحید کی دعوت دینے والے تھے، وہ شرک اور کفر سے بیدار تھے، وہ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے. تو تم کفر اور شرک کر کے تم کیوں ناشکری کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ اپنے باپ دادے کے طریقے پہ رہنا چاہیے. تمہارے باپ دادے سیدنا نوح علیہ السلام، اس وقت روئے زمین میں جتنے انسان ہیں وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے ہیں. اس لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ جو لوگ مسلمان کشتی پہ سوار ہوئے تھے ان کی نسل زیادہ نہیں چل سکی. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے چار بیٹے تھے, انہی کی نسل دنیا میں چلی اور پھیلی ہے. اس لیے اللہ پاک ان کو اپنا انعام احسان یاد دلا کر کے ایمان کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے تمہارے بڑوں پہ احسان کیا تھا. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے ہی شکر گزار بندے تھے, تو پھر ان کی نسل اولاد کو بھی شکر گزار بننا چاہیے, نہ یہ کہ ناشکری کرے, وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے, کفر کرے. تو فرمایا تمہارے لائق نہیں کہ تم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو کر کے کفر اور شرک کرو, یہ تمہارے لائق کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے اپنا انعام اور احسان یاد دلا کر کے ایمان کی دعوت دیتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کو. اس کا شکر یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان لو, قرآن پاک کو اللہ کا کلام مان لو, اب اسی میں تمہاری نجات ہے, اس مطابق زندگی گزارو. بعد کی آیتوں میں یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں کیا سنایا تھا, کہہ دیا تھا, یہ بات کہہ دی تھی تم زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے. ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں تورات میں یہ پیشین گوئی کر دی تھی, یہ بات ہم نے سنا دی تھی واضح طور پہ کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے, بڑے غرور اور تکبر کا تم مظاہرہ کرو گے, دوسروں کے حقوق بھی تم ڈاکہ ڈالو گے, لوٹو گے, بڑے سرکش بن کے رہو گے. جب تم دو مرتبہ زمین میں فساد کرو گے, فتنے پھیلاؤ گے, تو دونوں مرتبہ ہم تمہیں ذلیل و رسوا کریں گے. اس لیے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جب قوم بگڑ جاتی ہے, فسادی بن جاتی ہے, سمجھانے کے باوجود بات نہیں آتی, ہم اس قوم کو پکڑ کے ذلیل کر دیتے ہیں. یہ سمجھایا کہ پھر دو مرتبہ تم فساد کرو گے اور ہم تمہیں دونوں ہی مرتبہ ذلیل و رسوا کریں گے. یہ دونوں مرتبہ فساد کا قصہ ان آیتوں میں مختصر بیان فرمایا. اور بعد کے اندر پھر اپنا ضابطہ بتلاتے ہیں, فرماتے ہیں میں نے خود کو مودنا, اگر پھر شرارت کرو گے تو ہم پھر عذاب لے آئیں گے. ہمارا ضابطہ یہ ہے, ہمارے ہاں یہ کسی کی رعایت نہیں کہ یہ فلاں خاندان کا ہے, فلاں قبیلے کا ہے. جو بھی شرارتی بنے گا, ہمارا باغی بنے گا, ہم سزا دیں گے. اس لیے فرماتے ہیں میں نے خود کو مودنا, اگر تم پھر لوٹو گے, پھر شرارت کرو گے, تو عذاب پھر ہم لے آئیں گے, وہی لاٹھی پھر آئے گی. اور فرمایا کہ ہم نے دو دو کو کافروں کے لیے خسیر جیل خانہ بنا دیا ہے. جہنم کفار مشرکین کا جیل خانہ, خسیر کہتے ہیں قید خانہ, جیل خانہ. اب یہ بنی اسرائیل کو سمجھایا. اس کے بعد قرآن پاک کی عظمت بتلاتے ہیں کہ قرآن پاک کس عظمت کی کتاب ہے. فرماتے ہیں نہاد القرآن یہدی للتی اکمم, یہ قرآن پاک اس شان کی کتاب ہے, یہدی للتی اکمم, یہ اس راستے پہ چلاتا ہے, یا اکمم, جو بہت ہی سیدھا ہے. قرآن پاک جس ہدایت کے راستے کی دعوت دے رہا ہے, چلا رہا ہے بنی آدم کو, یہ راستہ فرماتے ہیں اکمم, بہت ہی سیدھا ہے, سب سے زیادہ سیدھا راستہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے. انہیں حاصل یہ ہے کہ جتنی پہلے سیدھی رائے تھیں وہ سارے سیدھے راستے اس کے اندر مدغم ہو چکے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ اس میں مدغم, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ اس میں مدغم, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ, جتنے سیدھے راستے تھے اپنے اپنے دور میں, وہ سارے کے سارے قرآن کے اندر مدغم ہیں. اس لیے فرمایا الہدی اکمم, قرآن جو ہے سب سے سیدھی راہ پہ دعوت دیتا ہے, سیدھی راہ, سب سے زیادہ سیدھے راستے پہ چلاتا ہے. ایک اس کی عظمت شان بتلائی, اور دوسرا فرمایا کہ قرآن پاک ماننے والوں کو, الذین یعملون الصالحات, ایمان بھی لاتے ہیں پھر نیک اعمال بھی کرتے ہیں, ایسے ایمان والوں کو قرآن پاک بشارت سناتا ہے. کس بات کی؟ ان لهم اجرا کبیرا, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ کے ہاں ماننے والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو قرآن پاک بشارت دے رہا, کس بات کی؟ ان لہم اجرن کبیرا، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجرن کبیر، بہت بڑا اجر، اتنا بڑا اجر جو انسان سوچ نہیں سکتا. ایک تو قرآن یہ بشارت دے رہا ہے، اور دوسرا منکرین کو قرآن پاک ڈراتا ہے. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، اعتدنا لهم عذابا الیما، قرآن پاک ان کو عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے ڈراتا ہے، سمجھاتا ہے کہ ہم نے ایسوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا. تو اصل یہ ہے کہ قرآن پاک کی عظمت شان بھی سمجھائی کہ یہ کس عظمت کس شان کی کتاب ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور پھر یہ بھی بتلایا کہ قرآن پاک بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، ماننے والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو بشارت دے رہا ہے. سبحان اللہ، یہ فکر نہ کریں، تمہارے لیے اللہ کے ہاں اجرن کبیر، بہت بڑا اجر تیار ہے. اور نہ ماننے والوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈراتا بھی ہے کہ دیکھو انکار نہ کرو، انکار کر کے کیا حاصل کرو گے، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، ان کے لیے نذیر بھی ہے. یہ اس رکوع کا خلاصہ میں نے سمجھا دیا. اب اس سورت کو جو شروع کرتے ہیں تو عظمت شان خاتم الانبیاء، رفعت شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ جس کو معراج کہتے ہیں، اس سے سورت کو شروع کرتے ہیں، جس میں اللہ پاک اپنی قدرت سمجھاتے ہیں کہ اللہ بڑی قدرتوں والے ہیں، بڑی طاقتوں والے ہیں. اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ جو انسانوں کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، انسانوں کے دماغ وہاں پہنچ نہیں سکتے، اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے. اس سورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے شروع کرتے ہیں، اور یہ معجزہ، اس کو اسراء بھی کہتے ہیں، معراج بھی کہتے ہیں. اس آیت شریفہ میں اسراء کا ذکر ہے. اسراء کسے کہتے ہیں؟ اسراء یہ ماضی کسے کہتے ہیں؟ باب فعل سے اسراء اس کی مصدر ہے. اسراء کا معنی ہوتا ہے کہ رات کے وقت کسی کو اس جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں سیر کرانا، رات کے وقت کسی آدمی کو اسی جسم کے ساتھ خواب میں نہیں بیداری کی حالت میں سیر کرانا، اس کو کہتے ہیں اسراء. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اے موسیٰ علیہ السلام میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے لے کر کے نکل چلے مصر سے، راتوں رات لے کر کے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال کر کے یہاں سے لے چلے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو اس جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں یہاں سے لے کر کے راتوں رات نکل چلے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایسا ہی کیا تھا، تمام بنی اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات نکلے. بعد میں فرعونیوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے تعاقب کیا اور دریائے نیل پر دونوں جمع ہو گئے. اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، ان کی لاٹھی کی برکت، اللہ کی قدرت سے 12 راستے اللہ نے بنا دیے، وہ پار ہو گئے، فرعون بمائے فوجوں کے غرق ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرا اسراء سے ہے. اسراء کا معنی ہوتا ہے کہ رات کے وقت کسی کو کسی جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں سیر کرانا، اس کو کہتے ہیں اسراء. تو اس میں یہ سمجھا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معراج ہوا ہے تو یہ خواب میں نہیں ہوا، خوابیں تو لوگوں کو آتی رہتی ہیں، یعنی یہ قصہ خواب کا نہیں بیداری کا ہے، جاگنے کی حالت میں ہے. تو لفظ اسراء میں یہ سمجھا دیا کہ سارا سفر جو معراج کا ہوا، جس میں اسراء بھی ہے معراج بھی ہے، زمینی سفر بھی ہے آسمانوں کا سفر بھی ہے، تو یہ سفر کو خواب کی حالت میں نہیں ہوا کہ خواب کی حالت میں یہ آپ کا سفر ہوا ہو، یہ نہیں، یہ بیداری کی حالت میں ہوا ہے اور اسی جسم کے ساتھ ہوا ہے، یہ نہیں صرف روح کے ساتھ نہیں، اسی جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا ہے. اسراء کے لفظ میں یہ سمجھا دیا. اور پھر بےآبد ہی فرما کے مزید اس کی تاکید فرما دی کہ بندہ کسی کو کہتے ہیں، بندہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، صرف روح کو بندہ نہیں کہا جاتا، دونوں کے مجموعے کا نام ہے. بےآبد ہی ذکر کر کے سمجھا دیا کہ یہ سفر جو ہوا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا سفر، یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا ہے اور بیداری کی حالت میں ہوا ہے، یہ سمجھا دیا. اور پھر بے عبد ہی کی قید لگا کر کے یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ کسی بندے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا کامل بندہ بن جائے. اللہ کا کامل بندہ ہونا یہ سب سے بڑا کمال ہے، اس لیے کہ یہ مقام تھا اعزاز کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو جب بیان فرما رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کمال تو بہت ہیں، ایک صفت تو نہیں کئی صفات کمال. تمام صفات کمال میں سے یہاں ابدیت کو ذکر کیا، تو یہ سمجھا دیا کہ کسی بندے کا سب سے بڑا کمال جو ہے وہ اللہ کا کامل بندہ ہونا ہے. عبد ہی میں یہ بھی سمجھا دیا، اور پھر عبد ہی کی قید لگا کر کے یہ بھی سمجھا دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا سفر اللہ نے اسی جسم روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں کرایا، جسے کوئی یوں نہ سمجھے کہ یہ خدا ہے، جیسے عیسائیوں نے سمجھ بیٹھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اسی جسم روح کے ساتھ آسمانوں کو اٹھا دیا، عیسائی سمجھ بیٹھے کہ معاذ اللہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں. اس سے کوئی یوں نہ سمجھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آگے جا کر پہنچایا، ساتواں آسمانوں سے اوپر پہنچا دیا، وہ تو دوسرے آسمان پر ہیں، یہ ساتواں آسمانوں سے اوپر. اس سے کوئی یوں نہ سمجھ لے کہ معاذ اللہ خدا ہیں یا خدا کے ٹکڑے ہیں، یہ بات نہیں، بے عبد ہی اللہ کے بندے ہیں. یہ شرک کی نفی کر دی تاکہ وہ آدمی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. سبحان اللہ. تو اصل یہ ہے کہ معراج کا جو سفر ہے، اور پھر بعد میں یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی تھی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، جس کا مرکزی مسئلہ یہ تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر کے یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو اسراء اور معراج کا ہے، یہ ایسا ہی سفر تھا جیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر کوہ طور کے لیے تھا. وہ کوہ طور پہ گئے تھے کہ نہیں تھے گئے تھے؟ تو صرف روح گیا تھا یا جسم کے ساتھ گئے تھے؟ تو یہ سمجھ آیا کہ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جسم اور روح دونوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں کوہ طور پہ گئے تھے، تو جس طرح ان کا سفر کوہ طور کے لیے تھا، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اسراء اور معراج جو ہے یہ اسی طرح کا ہے. آپ کا یہ سفر اسی جسم اور روح کے ساتھ حالت بیداری میں ہوا ہے، اور اسی لیے سفر کو، اس معجزے کو لفظ سبحان سے شروع کیا ہے. سبحان کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں کوئی عجیب چیز پیش آئے جو انسانوں کی سمجھوں سے بالا تر. تو یہ اتنا لمبا سفر جس میں اسراء بھی ہے معراج بھی ہے، اتنا لمبا سفر تھوڑے سے وقت میں کرا دینا، ایک عجیب سفر ہے. اس لیے اللہ پاک اس سفر کو، اس معجزے کو لفظ سبحان سے شروع کیا، سبحان الذی وہ ذات پاک. یعنی اللہ عاجز نہیں، کمزور نہیں، خدا کروا سکتے ہیں، وہ بڑی قدرتوں والے ہیں. تو لفظ سبحان سے شروع کر کے ایک تو اس معجزے کا عجیب ہونا بتلایا، یہ عجیب قسم کا معجزہ ہے جو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی دلیل ہے. اور پھر واقعہ معراج پر جتنے سوال فلاسفہ اور مناقہ نے کیے ہیں، یا قیامت تک جتنے لوگ اس معراج پر سوالات کریں گے، سب کا جواب دے دیا لفظ سبحان سے. اللہ پاک یہ جتنے تمہارے ذہن میں خیالات آتے ہیں، وسوسے اعتراضات آتے ہیں، یہ کمزوری کی دلیل ہے. اللہ ان سب سے پاک ہیں، اللہ زور والے ہیں، طاقت والے ہیں، اپنے بندے کو کروا سکتے ہیں. تم نہیں کر سکتے، خدا کروا سکتے ہیں. تو جتنے اعتراضات فلاسفہ مناطقہ ملحدہ زندگی قسم کے لوگوں نے کیے ہیں یا کوئی قیامت تک کرے گا، سارے سوالات کا جواب لفظ سبحان میں دے دیا. اب یہ سفر، اس کو اسراء بھی کہتے ہیں، معراج بھی کہتے ہیں. علماء کی اصطلاح تو یہ ہے کہ زمین کا سفر جو ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے آگے، مسجد اقصی سے آگے جو سفر تھا آسمانوں کا، اس کو معراج کہتے ہیں. علماء کی اصطلاح یہ ہے. معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج آلے کا صیغہ ہے، معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے، سیڑھی پر سانگ کو کہتے ہیں سیڑھی کو. تو کہتے ہیں کہ معراج کو معراج سے کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے فارغ ہوئے تھے تو آسمانی سفر کے لیے ایک سیڑھی لگائی گئی تھی. اس سیڑھی کی حقیقت کو خدا ہی جانتا ہے کس شان کی سیڑھی تھی. آج کل دنیا میں سیڑھیاں کئی قسم کی نکلی ہوئی ہیں، پرسانگ بھی تھے کسی زمانے میں، آج کل لفٹیں بھی آ چکی ہیں، پتہ نہیں اور کئی قسم کی سیڑھی ہیں. تو اللہ نے جو سیڑھی لگائی اس کی حقیقت خدا ہی جانتے ہیں. اس لیے مطلب یہ ہے کہ جو بیت المقدس سے اوپر کا سفر شروع ہوا اس کو معراج کہتے ہیں، زمینی سفر کسرا کہتے ہیں. اور بعض دفعہ دونوں سفروں کے مجموعے کو اسراء بھی کہا جاتا ہے، دونوں کے مجموعے کو، اور بعض دفعہ دونوں کے مجموعے کو معراج بھی کہا جاتا ہے. اب اس آیت شریفہ میں اسراء کا ذکر ہے، فرماتے ہیں وہ ذات پاک ہے اسرا بعبدہ لیلا، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلا رات کے وقت. شاہ سمان کہتے ہیں راتوں رات، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلا راتوں رات. اب اسرا کا مطلب میں نے سمجھا دیا، اسرا کہتے ہیں کہ رات کے وقت کسی کو اسی جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں سیر کرانا سے کہتے ہیں اسرا اسرا. پھر لیلن ذکر کر کے تصریح بما علم ضمنن کے قبیلے سے ہے کہ جو چیز ضمنن معلوم ہو رہی تھی اس کو واضح کر دیا لیلن سے. اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ لیلن نکرا ہے اور اس میں تنوین کہتے ہیں تقدیر کی ہے. اس میں یہ سمجھا دیا کہ اللہ نے اتنا لمبا سفر جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا ہے تو ساری رات نہیں کروایا، رات کے تھوڑے سے حصے میں کروا دیا. اب اس میں ساری دنیا حیران ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سبحان، وہ رات پا کے وہ کروا سکتے ہیں. وہ ہے کہ سارے اشکالوں کے جوابات دے رہے ہیں. تو یہ زمین کا سفر کہاں سے شروع کر؟ فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے شروع ہوا. مسجد حرام کہتے ہیں بیت اللہ، بیت اللہ کے آس پاس مسجد کو مسجد حرام کہتے ہیں. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے. کہاں تک؟ من المسجد اقصی، مسجد اقصی تک. اب مسجد اقصی کی فضیلت بتلاتے ہیں کہ مسجد اقصی کس شان کی؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں. بارکنا برکت سے ہے، حول کہتے ہیں آس پاس. جس مسجد اقصیٰ کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس کون سا ملک ہے؟ ملک شام ہے. شام کے ملک میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ وہاں زہری برکتیں بھی ہیں اور دینی برکتیں بھی ہیں، حصی برکتیں بھی ہیں، مانوی برکتیں بھی ہیں، اور دنیاوی برکتیں بھی ہیں اور دینی برکتیں بھی ہیں. مسجد حرام، مسجد اقصیٰ کے آس پاس دینی برکتیں کیا اللہ نے رکھی؟ کہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس یہ جتنا علاقہ ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن رہا ہے، خدا کے نبی اور رسول وہاں رہے. تو جس زمین پہ اللہ کے نبی رسول ہوں وہاں انوار الہیہ برستی ہیں. برکتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس جتنا رقبہ ہے، بہت سے انبیاء نبیوں کا مسکن بھی رہا اور ان کا مدفن بھی ہے. ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بھی وہاں آئی. کہ جس ملک میں، جس علاقے میں اللہ کے نبیوں کا مسکن بھی بنا ہو، مدفن بھی بنا ہو، تو وہاں دینی برکتیں تو خود ہی ہوتی ہیں. ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یہ ہے دینی برکتیں. اور دنیاوی برکتیں یہ ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس جو ملک شام ہے، وہ نہایت سرسبز قسم کا ملک، وہاں چشمے ہیں، نہ رہے ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، چشمے پھوٹ رہے ہیں پانی کے، ان کی وجہ سے ہر قسم کی مواجات کی فراوانی ہے، ہر قسم کے غلے اور سبزیوں کی وہاں افراط اور فراوانی ہے. یہ دنیاوی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں وہاں. تو حاصل یہ ہے کہ دینی برکتیں بھی ہیں، دنیاوی برکتیں بھی ہیں. اب یہ غرض بتلاتے ہیں کہ ہم نے اپنے مخصوص بندے کو یہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک سفر کیوں کرایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم ان کو دکھائیں مِنْ آيَاتِنَا، اپنی قدرت کے کچھ نشانیاں، عجائبات قدرت کے کچھ نہ کچھ عجیب نشانیاں دکھائیں. اس لیے ہم نے سفر کرایا کہ ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں، کچھ نشانیاں دکھائیں. اور یہ نشانیاں کچھ تو مقصد اقصا تک ہیں اور کچھ نشانیاں آسمانوں میں ہیں جن کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے۔ سورہ نجم کے اندر یہاں تک تو مطلب مسجد حرام سے اقصا تک کا تذکرہ ہے، اور سورہ نجم میں اجمالی طور پہ آسمانوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں ذو مرتن فاستوى، جبرائیل کے اندر تعریف فرماتے ہیں علمہ شدید القوا، یہ قرآن پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے والا سکھانے والا کون ہے؟ فرماتے ہیں شدید القوا، بڑا زور والا ہے فرشتہ، وہ کمزور پہ شدید القوا، بڑا زور آور فرشتہ ہے۔ اور زور کیسے ملا؟ فرماتے ہیں ذو مرتن، وہ پیدائشی طور پہ زور آور ہے، یعنی کہ بعد میں ملا ہے، انسان پہلے کمزور ہوتا ہے پھر آہستہ جوان ہوتا ہے پھر زور ہوتا ہے، فرماتے ہیں نہیں ذو مرتن، وہ پیدائشی طور پہ زور آور ہے۔ فاستوى، فرماتے ہیں وہ سیدھا ہوا، جبرائیل سیدھا ہوا، وہ بالافق الاعلی، وہ آسمان کے بلند کنارے پہ تھا، چھٹے آسمان کے بلند کنارے پہ جبرائیل سیدھے ہوئے، اپنی اصلی شکل میں سیدھے ہوئے۔ ثم دنا فتدلى، پھر قریب ہوئے فتدلى، اور قریب ہوئے، سمجھے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، کہاں دیکھا؟ آسمان کے بلند کنارے میں، چھٹے آسمان کے اوپر بلند کنارے میں دیکھا، کہ جبرائیل وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، فتدلى، اور قریب ہوئے، فقا نگا بقوسین او ادنا، اتنے قریب ہو گئے جتنا کہ دو قوسوں کا فاصلہ، او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اوفا الى عبده ما اوفا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت اپنے بندے کی طرف وحی کی، ما اوفا، جو اللہ نے وحی کرنے کی وحی کی، خدا ہی جانتا ہے کیا وحی کی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، کہتے ہیں نبی کے دل نے جھوٹ نہیں کہا، ما رآ، جو آنکھ نے دیکھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ جو اللہ کی عجائبات قدرت کو دیکھ رہی تھی، نبی کے دل نے تصدیق کی کہ آنکھ بالکل ٹھیک ٹھیک دیکھ رہی ہے۔ افتمارونہ علی ما یرا، اب مشرکین مکہ کو اللہ سمجھاتے ہیں، افتمارونہ، کیا تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کرتے ہو؟ علی ما یرا، ان قدرت کی نشانیوں میں، ما یرا، جو ہمارے نبی نے دیکھی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، بیداری میں دیکھی ہیں، خواب میں نہیں، بیداری میں دیکھی ہیں، نبی نے ہماری قدرت کی نشانیاں جو بیداری میں دیکھی ہیں، آنکھوں سے دیکھی ہیں، آنکھ نے دیکھا، دل نے تصدیق کی کہ آنکھ ٹھیک ٹھیک دیکھ رہے، تو کیا تم ان نشانیوں میں ہمارے نبی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو؟ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل کو، نزلۃً أُخْرَى، اترتے ہوئے دوسرے مرتبہ، کہ چھٹے آسمان سے جبرائیل اپنی اصلی شکل میں اتر رہے تھے، دوسری مرتبہ دیکھا، کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے تھے، سدرۃ المنتہا تک آپ کی تشریف آوری ہوئی، جبرائیل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اصلی صورت میں دیکھا۔ اب سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، منتہا، جہاں ہر شے کی انتہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیری کا درخت جو ہے یہ چھٹے آسمان میں ہے، اور ساتویں آسمان پہ اس کی شاخیں پھیل رہی ہیں، خدا کی قدرت دیکھیے، چھٹے آسمان پہ اس کی جڑیں ہیں اور ساتویں آسمان پہ اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ بیری کا درخت ہے، ایسا ہے، اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ اور سدرۃ المنتہا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے سے جتنی چیزیں اوپر جاتی ہیں، انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں، جاتے نہیں جاتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقے خیرات دیتا ہے، اور تسبیحات پڑھتا ہے، تو سارے نیک کام اوپر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نیچے سے جتنی چیزیں اوپر جاتی ہیں سدرۃ المنتہا پہ جا کے ٹھہر جاتی ہیں، وہ ہے کہ وہاں چک ہوتی ہے، چکک ہوتی ہے، اے کسی بارڈر پہ پہنچتی ہے نا، وہاں چوکی ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے وہاں سامان کو چیک کیا جاتا ہے، تو نیچے کی جتنی چیزیں ہیں وہاں سدرہ پہ پہنچ کر کے ان کو چیک جاتا ہے، اس کے بعد پھر اوپر بھیج دیا جاتا ہے، اور اوپر سے مالا اور اعلیٰ کی طرف سے جتنے احکام آتے ہیں سدرہ پہ ان کو روک دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے نیچے بھیج دیا جاتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ ہمارے فقہا نے لکھا ہے نا کہ جب میت کو غسل دیا جائے تو بیری کے پتے جو ہیں ان کو پانی میں ابال کر کے، اے بیری کے پتے دیکھیں گے، پہلے تو مسلمان ابالتے تھے، آج کل مجھے پتہ نہیں ابالتے ہی نہیں ابالتے. ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جب میت کو غسل دیا جائے تو بیری کے پتے پانی میں ڈال کر کے ابال کر کے اس پانی سے غسل دیا جائے. یہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے. تو ہمارے شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہمارے فقہا نے کیوں لکھا کہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کر کے اس کو ابال کر کے میت کو غسل دیا جائے. اور اگر بیری کے پتے کہیں نہیں ملتے تو پھر خالص پانی کے اندر غسل دے دیا جائے، اگر ملتے ہیں تو بیری کے پتے ڈال کر کے ابال کر غسل دیا جائے. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس کانوی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے استاد ہو فرماتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس میت کو بیری کے ابالے ہوئے پتوں میں غسل دے کر کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اس کو سدرۃ المنتہا کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم اس مسلمان میت کو سدرۃ المنتہا کے لیے تیار کر رہے ہیں. وہاں جائے گا اس کا روح، وہاں عالم بالا میں پہنچے گا. سبحان اللہ، فقہا نے کیا یہ عجیب بات لکھی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا، کہاں دیکھا، عند سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، عندھا جنت الماوی، سدرۃ المنتہا کے پاس ہے جنت جو رہنے کی جگہ ہے، یعنی جنت سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. تو گویا کہ یہ ابلے ہوئے پانی میں غسل دے کر کے گویا کہ بھیجا جا رہا ہے جنت کے لیے، سمجھے کہ نہیں. یکش سدرۃ ما یکشا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب سدرہ پہ چھا رہا تھا، ما یکشا جو کچھ چھا رہا تھا، اور فرشتے تھے وہاں منتہا پر، تھی کہ ہر پتے کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، اتنی تعداد تھی فرشتوں کی سدرہ یاد انوار برس رہے تھے سدرہ پر. اور فرمایا کہ سونے کے پتنگے تھے وہاں، یعنی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے اذ یخشى السدرۃ ما یخشى، جب چھا رہا تھا سدرہ پر بیری پر، ما یخشى جو کچھ چھا رہا تھا. یہ ماں کو اللہ نے مبم چھوڑا ہے، واضح نہیں کہ ما یخشا جو کچھ آ رہا تھا. حدیث میں آپ نے بتلایا ہے، جو علماء کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی جل شانہ کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بھی ماں میں شامل کرتے ہیں. ما یخشا، سدرہ پہ چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی ماں حق تعالی جل شانہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کو علماء کے اختلاف ہے کہ ان آنکھوں سے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ کے اختلاف ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بدن کی آنکھوں سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے نہیں بدن کی آنکھوں سے دیکھا. اس میں علماء کے بعد دونوں قول ہیں، دونوں درست ہیں. جو کہتے ہیں کہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے تعالیٰ جل شانہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، جنت میں دیکھیں گے ان آنکھوں سے. ان کی دلیل یہ ہے. تو جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے دیکھا، وہ جواب یہ دیکھے ہیں، وہ دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں درخواست کی تھی، اس لیے جواب ملا لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے. جناب نبی کریم حسلم حق تعالی جل شانہ کو دیکھا ہے، تو یہاں نہیں دیکھا، وہاں جا کے دیکھا ہے، وہ عالم بالا میں دیکھا ہے. وہ عالم اور ہے، یہ عالم اور ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا یہاں کے اعتبار سے، انہوں نے دیکھا وہاں جا کے دیکھا، یہاں نہیں دیکھا، وہ یہ جواب دیتے. تو بہر حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، دونوں درست ہیں. آگے فرماتے ہیں ما زاغ البصر ما طغى، پیغمبر کی آنکھ پھسلی بھی نہیں، وما طغى نہ آگے بڑھی. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو قدرت کے نمونے اللہ نے دکھانے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے جم کر کے دیکھے ہیں. اب بعض دفعہ دیکھیں آنکھ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، فرمایا ادھر ادھر نہیں، اور بعض دفعہ جس کو دیکھنا مقصود ہوتا ہے اس کو نہیں آگے دیکھنے شروع کر دیتے ہیں، فرمایا یہ بات نہیں. جس قدرت کے نمونے کو اللہ نے دکھانا تھا، پیغمبر کی آنکھ نے جم کر کے دیکھا. اور فرماتے ہیں لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. بعد فرمایا من آیاتنا بعد نشانیاں, یہاں فرماتے ہیں من آیات رب الکبری, اپنے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں حضور نے آنکھوں سے دیکھی ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے, خصوصی معجزہ ہے. تو حاصل یہ ہے کہ اسراء تو ہے مسجد حرام سے اقصا تک زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں. معراج کا سفر کچھ سورہ نجم میں ہے اجمالی طور پہ, باقی تفصیلی طور پہ جو ہے حدیثوں میں ہے. علماء فرماتے ہیں محدثین کہ وہ احادیث تواتر کے درجہ میں ہیں. اس لیے جو آدمی معراج کا انکار کرتا ہے آسمانی سفر کا, وہ گمراہ انسان ہے, وہ گمراہ آدمی ہے جو انکار کرتا ہے. اس لیے حدیث اس معاملے میں جو ہے متواتر ہے. اور تقریباً 25 صحابہ سے مروی ہیں معراج کی حدیث روایت کرنے والے. سید عمر فاروق ہیں, سیدنا علی مرتضیٰ ہیں, سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں, بڑے بڑے صحابی روایت کر رہے ہیں. پھر اس سفر کا انکار گویا کہ یہ گمراہی ہے. اور اسراء کا انکار کرنا یہ کفر ہے, اس لیے کہ اسراء کتاب اللہ سے ثابت ہے. اب یہ سفر جو پیش آیا جس کو معراج کہتے ہیں, یہ کب پیش آیا, کیسے پیش آیا, اس میں علماء کے بہت سے قول ہیں کہ کب مکے میں پیش آیا, ہجرت سے پہلے پیش آیا ہے. لیکن سن کے بارے میں اختلاف ہے کس سن میں پیش آیا ہے. اس بات پہ اکثروں کا اتفاق ہے کہ شیخ ابی طالب سے نکلنے کے بعد. مشرکین مکہ نے آپ کو, آپ کے ماننے والوں کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا تھا, 3 سال تک وہاں رہے تھے, بڑا ظلم کیا. اس کے بعد جب نکلے, جی ہاں, نبوت کے 10ویں سال نکلے تھے. تو نبوت کے 10ویں سال نکلے اور سیدہ خطیب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پہلی بیوی تھیں, وہ شیخ ابی طالب میں آپ کے ساتھ تھیں, نکلنے کے بعد فوت ہوئی تھی. آپ کے چچا ابو طالب بھی وہاں ساتھ تھے, وہ بھی نکلنے کے بعد فوت ہوئے, دونوں 1 سال فوت ہوئے. تو نبوت کے 10ویں سال آپ وہاں سے نکلے. اس کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا, وہاں جا کر کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی. ان لوگوں نے بڑا برا سلوک کیا جو علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ معراج آپ کو جو نصیب ہوا ہے, یہ نبوت کے 10ویں سال کے بعد طائف کے سفر سے واپسی کے بعد نصیب ہوا ہے, جب طائف کے سفر سے واپس آئے. اس لیے پھر علماء بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے 2 سال پہلے یہ معراج ہوا, بعض کہتے ہیں 1.5 سال پہلے, بعض کہتے ہیں 6 مہینے پہلے. حاصل یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں یہ سفر معراج کا سفر پیش ہوا, جس میں 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں. حدیث میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کو ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا. ام ہانی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیرہ, آپ کی جتزاد بہن, مکہ میں ان کے گھر میں سویا ہوا تھا. نیم شب بیداری تھی, یعنی پوری طرح سویا ہوا نہیں تھا. تو نیم شب بیداری کی حالت میں کیا دیکھتا ہوں کہ جبرائیل جو ہیں وہ چھت پھاڑ کر کے اندر آئے, جس کو ہمیں لیٹا ہوا تھا چھت پھاڑ کے اندر آئے, ان کے ساتھ اور فرشتے بھی آئے, اور مجھے اٹھا کر کے بیت اللہ میں لے گئے, مسجد حرام میں لے گئے. مسجد حرام میں جب میں گیا تو خطیم میں لیٹ گیا. خطیم حاجی حضرات جانتے ہیں خطیم کسے کہتے ہیں, وہاں لیٹ گیا. فرماتے ہیں سو گیا. جب سو گیا تو مجھے جبرائیل میکائیل نے وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر کے مجھے چاہے زمزم کے پاس لے آئے, یعنی زمزم کے کنویں کے پاس لائے, وہاں لٹایا. لٹا کر جبرائیل نے میرا سینہ چاک کیا اور میرا قلب نکالا, دل نکالا, اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اور جنت سے ایک سونے کا تھال بھر کے لائے تھے, نور کا تھال بھر کے لائے تھے, جس میں حکمت اور ایمان کا نور تھا, وہ اللہ ہی جانتے ہیں, مخصوص چیز تھی. کہتے ہو میرے دل میں بھر کر کے, تو پھر میرے دل کو اپنی جگہ پہ رکھ کر کے میرے سینے کو برابر کر دیا, ٹانکنے کا برابر کر دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو زمزم کے پانی سے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے اعلیٰ ہے. اس لیے کہ اگر جنت کا پانی اس سے اعلیٰ ہوتا تو جبرائیل وہاں سے مطلب یہ ہے کہ سونے کے تشت میں حکمت کا نور لا سکتے ہیں, جنت کا پانی بھی دلا سکتے ہیں. تو جب اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہویا گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ زمزم کا پانی عجیب شان رکھتا ہے, پانیوں میں, روئے زمین کے پانیوں میں عجیب شان ہے اس پانی کی. یہ سارے پانیوں سے اعلیٰ اور جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ ہمارے علماء آباد یہ کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میری سواری کے لیے براق لایا گیا. براق فرماتے ہیں براق ایک جنتی سواری ہے. اور فرمایا کہ خچر سے چھوٹا کم ہے, گدے سے بڑا تر ہے. خچر سے کم اور گدے سے تھوڑا سا بڑا. سفید رنگ تھا وہ جنت میں میرے لیے سواری لائی گئی براق. اور جب براق لایا گیا, براق کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ براق برق سے ہے. برق کہتے ہیں بجلی کو. وہ برق رفتار تھا. بجلی آپ نے کبھی دیکھی ہے کہ وہاں چمکتی ہے مشرق میں, ایک منٹ سیکنڈ کے اندر مغرب میں پہنچ جاتی کہ نہیں, چمک وار ہے بھی مغرب پہنچ گئے. اس جانور کو کہتے ہیں براق, وہ برق رفتار تھا. جہاں آپ فرماتے ہیں جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. اس شان کی سواری تھی. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے سوار ہونے لگا تو وہ کچھ مستی کرنے لگا. جانور ہوتے ہیں مستی کرتے ہیں, مستی کرنے لگا. جب جبرائیل نے مخاطب کو کہا کہ اے براق یہ کیسی مستی, آج تک تیری پشت پر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اللہ کا بندہ سوار نہیں ہوا, یہ مستی کیسی. جب جبرائیل نے یوں کہا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور پسینہ پسینہ ہو گیا شرم کی وجہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے براق پہ سوار کرایا. تو جبرائیل بھی تھے, میکائیل بھی تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل دونوں ہم رکاب تھے. آپ کو براق پہ سوار کرایا گیا, دونوں ہم رکاب تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل میرے ردیف بنے. ردیف کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے بیٹھنا. اے گھوڑے پہ کبھی دیکھا ہوگا, ایک آدمی آگے ہوتا ہے دوسرا پیچھے ہوتا ہے, پچھلے کو کہتے ہیں ردیف. جبرائیل میرے ردیف بنے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح یہ سفر شروع کیا, کہاں سے؟ مسجد حرام سے, بیت اللہ سے, مسجد اقصیٰ تک. تو دوران سفر بھی اللہ نے آپ کو اپنی قدرت کے عجیب و غریب نمونے دکھائے, کیونکہ سفر کا مقصد یہ تھا لنوریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ جا رہے تھے, براق پہ سوار تھے. ایک ایسی زمین پہ میرا گزر ہوا کہ جہاں کھجوروں کے باغ بکثرت ہیں. جبرائیل نے مجھے عرض کیا کہ آپ یہاں سے اتریں اور دو رکعت نماز نفل پڑھیں. فرماتے ہیں میں نے وہاں دو رکعت نماز نفل پڑھی. جبرائیل نے پوچھا آپ جانتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا. فرمایا یہ یثرب ہے, یہ آپ کا دار ہجرت بنے گا. آپ یہاں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. مدینہ منورہ کا پایا نام یثرب ہے. جبرائیل نے کہا یہ یثرب, کھجوروں کے باغ وہاں پر کثرت. فرماتے ہیں وہاں سے پھر روانہ ہوئے براق پر, ایک اور زمین پہ پہنچے. جبرائیل نے مجھے کہا کہ یہاں بھی اتر کر کے آپ دو رکعت نماز نفل پڑھیں. فرماتے ہیں میں نے وہاں بھی پڑھے. جبرائیل نے پوچھا آپ کو پتہ ہے کہاں پڑھے؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں. فرمایا کہ یہ وادی سینا ہے, یہ کوہ طور ہے, وادی سینا ہے. آپ نے شجر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ نماز پڑھی ہے, جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا. یہ وہ جگہ ہے, یہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں. وہاں نماز پڑھی. فرمایا پھر روانہ ہوئے, ایک اور زمین پہ پہنچے. جبرائیل نے کہا کہ یہاں بھی اتر کر کے نماز پڑھ گئے. فرماتے ہیں میں نے وہاں بھی نماز پڑھی. جبرائیل نے پوچھا آپ کو پتہ ہے کس زمین میں؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا یہ مدین ہے, جہاں سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے, یہ ان کا مسکن ہے, یہ مدین. وہاں نماز پڑھی. فرماتے ہیں پھر روانہ ہوئے تو پھر ایک اور زمین پہ گزر ہوا. جبرائیل نے کہا یہاں بھی اتر کے نماز پڑھ گئے. فرماتے ہیں وہاں بھی نماز پڑھی. جبرائیل نے کہا آپ کو پتہ ہے کہاں پڑھی؟ میں نے فرمایا مجھے پتہ نہیں. فرمایا کہ یہ بیت الرحم ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے. یہ وہ جگہ ہے, ان جگہوں پہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھوائی گئی. اور دوران سفر اور بھی اللہ نے اپنی قدرت کے عجیب و غریب نمونے بتایا. فرماتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے تھے کہ راستے میں دیکھا ہے کہ بوڑھی عورت وہ کھڑی ہے. اس بوڑھی عورت نے مجھے آواز دی. جبرائیل نے کہا آگے چلیے, اس کی طرف کوئی توجہ نہ کیجیے, آگے چلیے. آگے جب نکلے تھے بوڑھا کھڑا تھا, اس نے بھی آواز دی. جبرائیل نے کہا کہ آگے چلیے, اس کی طرف کوئی توجہ نہ. فرمایا آگے چلیے. آگے نکلے. فرمایا آگے ایک جماعت پہ ہمارا گزر ہوا, ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے مجھے ان الفاظ سے سلام کیا, السلام علیک یا اول, السلام علیک یا آخر, السلام علیک یا حاشر. ان الفاظ سے مجھے سلام کیا. جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. اب جبرائیل نے بتایا کہ آپ کو پتا ہے وہ بوڑھی کون تھی؟ آپ فرماتے ہیں مجھے پتا. فرمایا یہ دنیا تھی. اب دنیا کی عمر اتنی رہ گئی جتنی یہ بوڑھی عورت. اس نے آپ کو جو آواز دی تھی اس کا مقصد یہ تھا اپنی طرف مائل کرنے کا, اس لیے میں نے کہا آگے چلیے. آگے جو بوڑھا نظر آیا فرمایا شیطان نہیں رہے, اب یہ بھی بوڑھا ہو گیا. سمجھے کہ اس نے بھی آواز دی, مقصد یہ تھا اپنی طرف. تو پھر فرمایا کہ وہ جو جماعت تھی جنہوں نے آپ کو یوں سلام کیا, جبرائیل نے کہا یہ نبیوں کی جماعت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, یہ نبیوں کی جماعت تھی جنہوں نے آپ کو ان الفاظ سے سلام کیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دوران سفر دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. خدا کی شان دیکھی, قبروں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں دوران سفر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا, دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے گئے ہیں, یہ ہاتھ کے ناخن تانبے گئے, اور وہ ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں, اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں. یہ حشر ہے, نوچتے ہیں اور پھر درست ہوتے ہیں, پھر نوچتے ہیں. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, یہ بدبخت کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انسانوں کا گوشت کھانے والے ہیں, یعنی لوگوں کی غیبت کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں کہ غیبت کرتے ہیں انسانوں, آدمیوں کا گوشت کھانے والے لوگ, یہ ان کی سزا ہے. فرماتے ہیں دوران سفر ایک اور قوم پہ گزر ہوا, لوگوں پہ گزر ہوا, کنار میں کھڑا ہے, اور وہ کنارے پہ آتا ہے دوسرا آدمی پتھر لے کر کے کھڑا ہے, وہ اسے پتھر مار کے پھر وہیں بگا دیتا ہے. وہ پھر آتا ہے پھر پتھر مار کے وہاں بگا دیتا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سود خور ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسی قوم کے پاس میرا گزر ہوا کہ جن کے پیٹ بڑے پھولے ہوئے ہیں, بڑے پیٹ پھولے, جیسے معلوم ہوتا ہے پورے کمرے ہیں, پورا کوٹھا ہے سمجھے کہ, اور اندر سے سانپ نظر آ رہے ہیں. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سود خور ہے, حرام خور, سود خور, یہ ان کا حشر ہے. فرمایا آگے ہم چلے, ایک اور قوم کے پاس ہمارا گزر ہوا, دیکھا کہ وہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ایک ہی دن میں زمین میں کاشت کرتے ہیں, اسی دن فصل تیار ہو جاتا ہے, پھر کاٹ لیتے ہیں, کاٹنے کے بعد پھر وہ فصل ایسا ہی ہوتا ہے جیسا پہلے تھا. یہ ماجرا میں نے دیکھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مجاہدین اللہ کے راستے میں الہ کلمۃ اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے ہیں, ان کی ایک ایک نیکی اللہ کے ہاں 700 نیکیوں سے زیادہ تر ہے. اللہ کی راہ میں جو نیکی کرتے ہیں ایک ایک نیکی کا اجر ان کو 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ملتا ہے. وہ ایک ہی دن میں کاٹ بھی کرتے ہیں, فصل مکمل بھی ہو جاتا ہے, کاٹ بھی لیتے ہیں, کاٹنے کے بعد پھر فصل اسی طرح ہو جاتا ہے. فرمایا یہ مجاہدین ہیں. فرماتے ہیں آگے ہم نے دیکھا, جو قدرت کے عجیب نظارے اللہ نے دکھانے تھے, ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے کے جو لیٹے ہوئے ہیں, اور دوسرے آدمی ان کے ہاتھ میں پتھر ہیں اور ان کے سر پہ پتھر مار کر کے سر کو چکنا چور کر دیتے ہیں. جب سر چکنا چور ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے پھر سر درست ہو جاتا ہے, پھر درست اسی طرح پھر پتھر مار کے چکنا چور کرتے ہیں. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں سستی کرنے والے ہیں. اے فرض نماز میں سستی کے وہ لوگ ہیں. پھر وہ آگے چلے تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے آگے شرمگاہوں پر چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں, ایج کپڑے کے چیتڑے سے اپنے شرمگاہوں کو چھپایا ہوا ہے, اور وہ اس طرح پتھروں کو لقمہ بنا رہے ہیں جیسے کہ یہ اونٹ چرتے ہیں. اے اونٹ چرنا کسی نے دیکھا ہے؟ سرے زکوم اور جہنم کا زکوم جو ہے اس طرح اس کو کھا رہے ہیں, پتھر کھا رہے ہیں. میں جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ بدنصیب ہیں جو فرض زکات نہیں دیتے, جن پہ زکات فرض ہوتی ہے زکات نہیں دیتے, یہ ان کا حشر ہے. فرمایا آگے ہم گزرے دوران سفر وہ لوگ بھی دیکھے کہ جن کے پاس ایک ہنڈیا میں گوشت پکا ہوا بہترین گوشت ہے, اور ایک ہنڈیا میں جو ہے وہ گندا گوشت بدبودار. اے گوشت پکا ہوا رہ جائے نا, پھر کچھ دنوں کے بعد بدبو آ جاتی ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں, بدبو دیکھا ہے کبھی بدبودار؟ تو فرماتے ہیں ان کے پاس اچھا گوشت بھی پکا ہوا پڑا ہے گھنڈیا میں, دوسرے میں جو ہے بدبودار ہے. وہ بد نصیب اچھا گوشت نہیں کھاتے, بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. یہ سلسلہ. میں جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے, فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ بدنصیب ہے جو اپنی حلال اور پاکیزہ عورت کو چھوڑ کر کے خاص کا فاجرہ کے ساتھ شب بازی رات گزارتا ہے, یا وہ عورت ہے بدنصیبہ جو اپنے شوہر جو حلال ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے پاس رات گزارتی ہے, یہ اس کا انجام ہے. فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے دوران سفر میں اور چیزیں دیکھی کہ دوران سفر میں دیکھا کہ ایک لکڑی ہے سرے راہ, اس کے پاس سے جو چیز گزرتی ہے اس کو پھاڑ دیتی ہے, کپڑا پھاڑ دیتی ہے, جو چیز گزرے پھاڑتی ہے. جبرائیل سے میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے, فرمایا یہ امت کے ڈاکو لوگ ہیں کہ جو راستوں میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور راستے سے گزرنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں, یہ ان کی مثال ہے. فرمایا کہ ہم چلے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی زبانیں بھی اور جن کی لبیں بھی لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں, جب کٹ جاتی ہیں پھر درست ہو جاتی ہیں, پھر کاٹتے ہیں پھر درست ہو جاتی ہیں, ان کی زبانیں بھی اور لبیں بھی. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ بدنصیب کون ہے, فرمایا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں, آپ کی امت کے واعظ نصیحت کرنے والے ہیں, کہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے. لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ شریعت کا حکم یہ ہے, شریعت کا حکم یہ ہے, حقوق اللہ یہ ہیں, حقوق العباد یہ ہیں, لیکن خود جب وقت آتا ہے تو یہ اس پہ عمل نہیں کرتے. یہ آپ کی امت کے خطیب, آپ کی امت کے مبلغ, تبلیغ کرنے والے, کہ لوگوں کو تو مطلب یہ ہے کہ دین کی دعوت دے رہے ہیں, حکم کر رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, لیکن خود شریعت کے احکام پہ عمل نہیں کرتے. فرمایا یہ ان کا انجام ہے. آپ فرماتے ہیں دوران سفر ہم ایسی زمین پر بھی گزرے کہ جس سے نہایت اچھی خوشبودار ہوا آ رہی تھی, بہت پاکیزہ زمین, خوشبودار ہوا آ رہی تھی, جبرائیل نے کہا جنت کی ہوا, اور ایسی زمین سے گزرے جہاں سے بدبو آ, جبرائیل نے کہا یہ دو دو کی بدبو. فرماتے ہیں اس شان سے ہم وہاں بیت المقدس میں پہنچے, بیت المقدس میں پہنچے تو مسجد اقصیٰ سے باہر براق سے میں اترا, جبرائیل نے میرے براق کو اس پتھر سے باندھا جس پتھر سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے, اس پتھر سے باندھا. بعض روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے باندھا, بعد میں ہے جبرائیل نے باندھا, ہو سکتا ہے باندھنے میں دونوں شریک. روایات میں یہ بھی ہے کہ جبرائیل نے اپنی انگلی دے کر اس میں سوراخ کیا. علماء فرماتے ہیں زمانے گزر گئے تھے تو ہو سکتا ہے مٹی آ گئی ہو, کیونکہ پتھر میں سوراخ کا پرانا تھا نا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سواریاں باندھتے تھے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 600 سال بعد حضور تشریف لائے, تو زمانے صدیوں گزر جائیں تو مٹی سے سوراخ بند ہو جاتا ہے. جبرائیل نے انگلی دے کر کے کھول دیا, آپ کے براق کو وہاں باندھ دیا. آپ فرماتے ہیں میں اور جبرائیل دونوں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے, تحیت المسجد کی دو درختیں پڑی. فرماتے ہیں انتظار میں اور تھوڑی دیر کے اندر مسجد لب الگ بھری گئی, بہت جمع ہو گئے, ایک مؤذن نے اذان کہی, اقامت کہی, صفیں بنائی گئیں. جب صفیں بنائی گئیں اب امامت کا مسئلہ کہ امامت کون کرے, جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آگے کر دیا, میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آگے کیا, میں نے نماز پڑھائی. اور جب نماز سے فارغ ہوا تو پھر جبرائیل نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کن لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی, میں نے کہا مجھے پتا ہے. جبرائیل نے کہا تمام اللہ کے نبی اور رسولوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی, اور خدا کے فرشتے آسمان سے اترے تھے, انہوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. سمجھے, بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے, جبرائیل نے کہا یہ محمد الرسول اللہ ہیں, خاتم النبیین ہیں. فرشتوں نے مرحبا کہا, مبارکباد پیش کی. تو حاصل یہ ہے کہ ان روایات سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسمانوں پہ جانے سے پہلے وہاں امامت کرائی. بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ امامت کرائی, آسمانوں پہ سفر ہو گیا جہاں تک اللہ کو منظور تھا لے گئے. تو جب واپس اترے تو بیت المقدس مسجد اقصی میں وہاں اترے, کیونکہ براق وہاں ہی بندھا ہوا تھا. تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آسمانوں میں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے مشائیت کے لیے, اے مہمان کو رخصت کرنے, لوگ آتے نہیں آتے ہیں, وہ ساتھ آئے, کچھ پہلے یہاں جمع تھے. تو واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت کرائی. تو بعض کہتے ہیں جاتے وقت، بعض کہتے ہیں واپسی کے وقت. تو حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسے اس طرح کہتے ہیں حرام مسجد حرام سے ساتھ یوں ہوا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک قصہ عجیب نقل کیا، حافظ ابن کثیر اور علامہ قرطبی نے عجیب قصہ نقل کیا اس واقعہ معراج میں. وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا، 6 ہجری میں آپس میں جنگ بند ہو گئی تھی مشرکین سے، 10 سال کے لیے صلح ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کی طرف دعوت نامے بھیجے تھے، دنیا کے بادشاہوں کو ایمان کی دعوت دی تھی. اس وقت دنیا کے بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ بڑے تھے، ایک قیصر دوسرا کسرا، ایران کا بادشاہ کسرا اور روم کا بادشاہ قیصر، آج یہ دنیا پہ یہ چھائے ہوئے تھے. اس وقت حجاز جو تھا یہ ایرانیوں کے زیر اثر تھا. تو حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت نامے بھیجے تو قیصر روم کی طرف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نامے بھیجا، وہ آپ کا دعوت نامہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور جس صحابی کو دے کے بھیجا وہ دہیہ قلبی آپ کے صحابیوں کو دے کے بھیجا. جب حضرت دہیہ پہنچے تو وہ بیت المقدس میں تھا قیصر روم، وہ 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھنے کے لیے وہ وہاں سے پیدل گیا تھا اپنے دار خلافہ ہند سے بیت المقدس گیا تھا مسجد اقصیٰ میں 2 رکعتیں شکرانے کے پڑھنے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کا والا نامہ لے کے وہاں پہنچے بیت المقدس میں. اب جب قیصر روم جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، رومیوں کا بڑا بادشاہ، آپ کے صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ قیصر روم کو پہنچایا. قیصر روم لکھا پڑھو آدمی تھا، تورات انجیل یعنی مطلب یہ ہے آسمانی کتابوں کے علم سے واقف سمجھدار آدمی تھا قیصر روم. قیصر تو لگا گا، اس کا نام تھا ہرق، بخاری شریف میں اس کا واقعہ تفصیل سے ہے. جب اس نے اپنے ترجمان سے یہ خط مبارک پڑھوایا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ سے شروع کیا تھا، میں محمد رسول اللہ الی ہرقل روم، اس قسم کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد سے فرمایا یا علی الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، یعنی یہ آیت لکھی تھی، اور اس کے بعد آپ کو دعوت دی تھی اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تو سلامتی میں رہو گے، اللہ کی حفاظت میں رہو گے، آگے اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر جتنے عریسیین جتنے یہ آپ کی رعایا والے ہیں سب کا گناہ آپ کے سر پہ ہوگا، اس لیے آپ بڑے ہیں، اگر آپ ایمان قبول کر لیں تو رعایا بھی قبول کر لیں گے، آپ نہیں کریں گے یہ کیسے کریں گے. اس قسم کا خط آپ نے کیسے روم کی طرف لکھا، اور کسرا کی طرف بھی ایسے خط لکھا. اسلم تسلم کے لفظ سے یہ کسرا جو تھا یہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے دھمکی سمجھی کہ میری رعیت میں رہ کر کے مجھے کہتا ہے اسلم تسلم، اسلام قبول یعنی ہماری اسلام کہتے ہیں اطاعت قبول کرنا، ہماری اطاعت قبول کر لو تو بچ جاؤ گے ورنہ نہیں بچو گے، اس نے دھمکی سمجھی اس نے پھاڑ دیا تھا. پھر اس کا جو اشعار وہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا. حاصل یہ ہے کہ جب یہ قیصر روم کے دربار میں اس کے سامنے جب یہ وہ خط پڑھوا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو خط پڑھ کر کے بڑا متاثر ہوا، اس کے علم میں تھا کہ نبی آخر زمان تشریف لانے والے ہیں، یہ ان کا دور ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں مبعوث ہوں گے، کہاں پیدا، یہ پتہ نہیں تھا. آپ کا والا نامہ لے کے آپ کے صحابی پہنچ گئے. اس نے پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ یہ حجاز سے کچھ تجارتی قافلہ، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اس کو حجاز کہتے ہیں نا، حجاز سے کوئی اگر تجارتی قافلہ آیا ہو، کیونکہ مکے والے تجارت کرتے تھے شام میں بھی اور یمن میں بھی، تجارتی قافلہ آیا ہو تو قافلے کے لوگوں کو میرے پاس بلا کر کے لے آئے تاکہ اس شخص کے میں حالات معلوم کروں کہ جنہوں نے نبوت کا لکھا ہے. اس وقت سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تجارتی قافلہ لے کر کے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ان کو بلایا گیا. یہ وفد تو حاصل یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ وفد لے کر کے وہاں پہنچے ہوئے تھے تجارتی سلسلے میں. ہرقل روم کا قاصد پہنچا، بلایا ان کو، یہ بیچارے گھبرا گئے کہ روم کا بادشاہ کیوں بلا رہا ہے، ڈر گئے بیچارے. خیر حاضر ہوئے، چند ایک اس نے سوالات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بخاری شریف میں تفصیل سے موجود ہیں، وقت کہ میں ان سوالات کا یادہ کروں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ مسلمان نہیں تھے، آپ کے دشمن تھے، وہ کہتے ہیں میری کوشش یہ تھی کہ میں کوئی ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے سامنے کہوں کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگاہ سے گر جائیں، یعنی آپ کی اہمیت جس کے دل میں کچھ ہو رہی ہے، وہ اہمیت گرانے کے لیے کوئی ایسی بات میں کہوں تاکہ اس کی نگاہ سے آپ کی اہمیت گر جائے۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن مجھے ڈر تھا، ایک ڈر یہ تھا کہ اگر میں کچھ جھوٹ بولوں گا تو پھر اس کی نگاہ میں گر جاؤں گا، کیونکہ بادشاہ نے مجھے بلایا ہے حالات صحیح معلوم کرنے کا۔ دوسرا، وفد کے جو ساتھی ہیں ساری زندگی مجھے تان دیں گے کہ تم وہی تو جھوٹے ہو نا جو فیصلے لوگوں کے سامنے تم جھوٹ بولا تھا، اس وجہ کر کے میں کوئی ایسی جھوٹی بات کہہ نہیں سکتا تھا، ورنہ میری کوشش یہ تھی۔ اس لیے مخالف جو تھے بھی کوئی ایسی بات میں کیسے روم کے سامنے کہوں کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت اس کے دل میں نہ آئے، کوشش تھی لیکن کوئی بات مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ آخر مجھے یہ واقعہ معراج یاد آ گیا، میں نے کہا جی کہ آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، وہ سن کر کے آپ خود ہی معلوم کر لیں گے کہ کہاں تک سچے ہیں۔ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکہ مکرمہ میں، آج کل مدینہ منورہ میں ہیں، تو میں آپ کے سامنے ان کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ سن کر کے خود ہی اندازہ لگائیں کہ وہ کہاں تک سچے ہیں۔ ابو سفیان نے یہ واقعہ معراج ذکر کیا کہ یہ شخص جو مدعی نبوت ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے اسی جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ یہ مسجد اقصیٰ جو آپ کی مسجد ہے جہاں پہ نفل پڑھیں، یہاں تک سیر کرائی رات کے تھوڑے سے میں، اور پھر اوپر آسمانوں کی سیر کرائی، عرش تک کرائی، ساتوں آسمانوں سے اوپر تک کرائی رات کے تھوڑے سے میں۔ کیا یہ انسان کا عقل اس بات کو مان سکتا ہے؟ یہ مکے سے لے کر کے یہ بیت المقدس تک ایک مہینے کا راستہ ہے، قافلے آتے ہیں کتنا لمبا راستہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سیر میں نے کی ہے، تو یہ بات کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ یہ قصہ بیان کیا، واقعہ معراج بیان کیا ہیرقل روم کے سامنے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کہاں تک سچے ہیں۔ یہ واقعہ ذکر کیا تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس وقت ہیرقل روم کے سرحانے ایک بہت بڑا عالم کھڑا تھا، عیسائیوں کا بہت بڑا عالم، نصارہ کا بہت بڑا عالم ہیرقل روم کے سرحانے کھڑا تھا، جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ جب میں نے معراج کا قصہ بیان کیا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا یہ بات سچی ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا سفر اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اندازہ لگائیں تو وہ جو نصارہ کا بڑا عالم، تورات انجیل کا سمنے والا بڑا عالم اس کے سر پہ کھڑا تھا، اس نے کہا جی کہ یہ رات مجھے پتہ ہے، یہ رات جو ہے نا یہ مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھی ہے یہ رات مجھے پتہ۔ روم کے بادشاہ متوجہ نے کہا تجھے کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے۔ اس نے پوچھا کیسے پتہ ہے؟ کہ جس رات میں یہ واقعہ معراج بیان کرتے ہیں کہ مسجد حرام سے اقصیٰ تک اور پھر اس سے اوپر آسمانوں کا سفر کرایا گیا تھوڑی سی دیر میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ تجھے کیسے پتہ ہے اس رات؟ تو اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے۔ وہ پتہ اس طرح ہے کہ میرا معمول یہ ہے کہ میں سونے سے پہلے بیت المقدس کے سارے دروازے بند کر کے سویا کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں، سارے دروازے۔ اس رات بھی میں نے اپنے معمول کے مطابق سارے دروازے بند کیے لیکن ایک دروازہ بند نہ ہو سکا، بڑی کوشش کی دروازہ بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنا جتنا عملہ میرے ماتحت تھا سب کو بلایا بھی کوشش کر کے دروازہ بند کرو تاکہ خدا نہ رہے، انہوں نے بھی کوشش کی لیکن نہ بند ہو سکا۔ اے دو دروازے ہوتے ہیں نا اتنے جم گئے کہ جیسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو پہاڑ ہے، سارے عملے نے مل کے کوشش کی نہ ہو سکا، یہاں تک مستریوں کو بلانا پڑتا کاریگروں کو، بھائی تم آؤ اور یہ دروازہ بند کریں، کاریگر اکٹھے کر کیے، وہ بھی آئے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ معلوم ہوتا ہے دیوار کے اوپر سارا وزن ان پہ پڑ گیا ہے اور صبح سے پہلے یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے، اس کی شکل ہی کوئی نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، بالکل دروازہ ہلتا ہی نہیں، بند ہی نہیں ہوتا۔ خیر کاریگر بھی عاجز آ گئے، پھر کھلا رہا، جب کھلا رہا تو وہ کہنے لگے کہ صبح جب ہوئی تو میں نے جا کے دیکھا تو دروازہ بالکل بند ہو گیا، آسانی سے بند ہو گیا، جب بند کیا تو آسانی سے بند ہو گیا، اور پھر میں نے مسجد اقصیٰ سے باہر وہ پتھر دیکھا جس میں پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواریوں کو بند کرتے تھے، اس پتھر میں مجھے سواری نظر آئی، کسی نے یہاں سواری باندھی ہے، کیونکہ سوراخ نظر آیا اور وہاں سواری کے نشانات بھی نظر آئے، جس سے میں سمجھا کہ آج کو اللہ کا نبی یہاں آیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا نبی ایسا ہو سکتا ہے، نبی کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ آج اللہ کا نبی آیا، جس کی وجہ کر کے دروازہ بھی بند نہیں ہو سکتا، خدا نے دروازے کو کھلا رکھا کہ کائنات کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی. اور پھر اسی پتھر کو میں نے دیکھا کہ صدیوں گزر گئیں، صدیوں گزر گئیں، اس کے ساتھ کسی نے سواری نہیں باندھی. میں نے دیکھا کہ وہاں سوراخ ہویا ہوا ہے اور وہاں سواری کے نشانات بھی ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ واقعی آج اللہ کا نبی اور رسول آیا ہے، اس مسجد میں آیا ہے، اور یہ سارے انتظامات اس کے لیے ہوئے ہیں. تو اس ایلیا کے سب سے بڑے عالم نے ہرقل روم کے سامنے شہادت کی. اس نے کہا جی کہ یہ واقعہ معراج جو ہے یہ میں نے خود دیکھا ہے، اس رات سے میں واقف ہوں، میں خود سمجھ گیا کہ واقعی اللہ کا نبی اور رسول ہی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی ہو سکتا ہے. خدا کی قدرت دیکھیے. تو اصل یہ ہے کہ یہاں تک یہ واقعہ اسراء کا ہے، مسجد حرام سے اقصا تک میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اور جن جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، جن حالتوں میں، ہر آدمی کو چاہیے کو دیکھ لے. بعض قوموں کو آپ نے دیکھا ہے، اللہ پاک اس قسم کے گندے اعمال سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے اور ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے، ہماری نجات کا ذریعہ بنے. یہاں سے پھر اوپر آسمانوں کا سفر شروع ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے میں فارغ ہوا تو میرے سامنے تین پیالے لائے گئے، ایک پیالہ پانی کا تھا، ایک دودھ کا تھا، اور ایک شراب کا تھا، جنت سے لائے گئے. بعض روایات میں آتا ہے چار تھے، ایک شہد کا بھی تھا. اور جو مجھے اختیار دیا گیا جون سا پیالہ آپ چاہیں پیئیں، فرماتے ہیں میں نے دودھ کو پسند کیا، میں نے دودھ کا پیالہ پیا. جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، فطرت اسلام یہی ہے. اگر آپ پانی کو پسند کرتے تو امت غرق ہو جاتی، شراب کو پسند کرتے تو گمراہ ہو جاتے. شراب یہ نہیں، یہ تو پلیت ہے، جنت کا شراب تھا. اور فرماتے ہیں شہد میں سے بھی کچھ میں نے نوش کیا ہے. تو یہ تین پیالے، چار پیالے مسجد اقصیٰ جب فارغ ہوئے تو یہاں بھی پیش کیے گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ سدرہ پر بھی پیش کیے گئے تھے وہاں بھی. تو علماء کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے دو مرتبہ پیش کیے گئے، کوئی مہمان آتا ہے نا پیش کیے گئے، یہاں بھی وہاں بھی پیش کیے گئے. اصل یہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا آسمان کا سفر شروع ہوا. پہلے آسمان میں جب پہنچے جبرائیل نے دروازہ کھلوایا، دربان نے پوچھا آپ کون ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں، میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دربان نے پوچھا کیا یہ بلائے ہوئے آ رہے ہیں؟ جبرائیل نے کہا ہاں بلائے ہوئے آ رہے ہیں. اس نے فوراً دروازہ کھولا، مرحبا کہا. آپ فرماتے ہیں پہلے آسمان میں داخل ہوئے میں نے ایک بہت بزرگ شخصیت دیکھی، جس کے دائیں طرف بھی کچھ صورتیں ارواح ہیں، بائیں طرف بھی ہیں. جب ان کی زیارت ہوئی جبرائیل نے کہا کہ آپ ان کو سلام پیش کریں، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام. میں نے ان کو سلام پیش کیا تو انہوں نے کہا وعلیک السلام یا ابن صالح وابن نبی صالح، یا اے نیک بیٹے اور نیک نبی، آپ کی سلامتی ہو، سلام ہو. تو فرماتے ہیں دائیں طرف کی صورتوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. جبرائیل سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ دائیں طرف ان حضرات کے ارواح ہیں جو جنتی ہیں، اپنی اولاد کی جنتوں کی ارواح صورتیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، دوسری طرف دوزخیوں کو دیکھ کے روتے ہیں. فرماتے ہیں وہاں سے پھر دوسرے آسمان پہ گئے، جبرائیل نے یوں ہی دروازہ کھلوایا، دربان نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل، ساتھ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا کیا بلائے ہوئے آ رہے ہیں؟ ہاں بلائے ہوئے آ رہے ہیں. وہاں پھر دروازہ دربان نے کھولا، دوسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والسلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جبرائیل نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، سلام پیش کیجیے. میں نے سلام پیش کیا، دونوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا، اور یوں سلام انہوں نے دیا، السلام علیکم یا اخی صالح و بن نبی صالح، ہمارے نیک بھائی نیک نبی، آپ کو سلام. ان الفاظ سے سلام پیش کیا انہوں نے. فرماتے ہیں وہاں سے فارغ ہوئے تیسرے آسمان پہ گئے، وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوں سلام کلام ہوا. وہاں سے چوتھے آسمان پہ گئے، وہاں جبرائیل نے یوں دروازہ کھلایا، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوں سلام کلام ہوا. پانچویں پہ گئے، ہارون علیہ السلام سے ہوا. چھٹے پہ گئے، موسیٰ علیہ السلام سے سلام کلام ہوا. وہاں سے اوپر ساتویں پہ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بیت المعمور سے یوں تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کمر لگا. بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، ساتویں آسمان سے اوپر ہے، بیت اللہ کی سیدھ میں ہے. اگر وہاں سے کچھ شاید گرے تو بیت اللہ کے چھت پہ گرے، اس کی سیدھ پہ ہے. وہ ہے کہ بیت المعمور کی تمام برکات بیت اللہ پہ برس رہی ہیں، اور وہ کعبہ ہے ملائکہ فرشتوں کا، یہ کعبہ ہے انسانوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتہ روزانہ اس کا طواف کرتا ہے، اور جو ایک دفعہ طواف کرتا ہے تو پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اتنی کثیر تعداد ہے فرشتوں کی. بیت المعمور، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے سلام کلام ہوا. فرماتے ہیں پھر اوپر آگے پھر ہم گئے, یہاں اوپر گئے, یہاں تک جنت دکھائی گئی. فرماتے ہیں جنت کو میں نے دیکھا کہ اس کے جو عمارتیں ہیں گنبد, ان کے گنبد جو ہیں یاقوت کے ہیں, اور مٹی جو ہے وہ خوشبو کی ہے, کستوری کی مٹی ہے. عجیب و غریب قسم کی عمارتیں میں نے جنت میں دیکھی. اور فرمایا پھر دوزخ پیش کی گئی, دوزخ میں نے دیکھی ہے. حاصل یہ ہے کہ پھر جہاں تک اللہ کو منظور ہوا وہاں تک گئے, اور پھر تعالی جل شانہ سے ہم کلام ہوئے تو 50 نمازوں کا حکم ہوا, اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ملی. اور یہ بھی حکم ہوا کہ آپ کی امت میں سے اگر کسی آدمی کا خاتمہ شرک پہ نہ ہوا, یعنی مشرک ہو کے نہ مرا, تو ہم اس کی نجات کر دیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ چند ایک چیزیں ملیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ حکم لے کے میں واپس آیا تو راستے میں ہے نا ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پہ بیت المعمود تکیہ لگا کے چھٹے آسمان پہ پہنچا, موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پوچھا, ان سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ کیا حکم ملا. میں نے کہا کہ میری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی, آپ کی امت آخری کمزور ہوگی, میری امت 50 نہیں پڑھ سکے گی, آپ کی 50 نہیں پڑھ سکے گی, واپس جائیں درخواست کریں تاکہ معافی ہو. موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے واپس گئے, 5 نمازیں کم ہو گئیں. پھر آئے, پھر پوچھا جی 5, پھر انہوں نے فرمایا پھر جائیں. حاصل یہ ہے کہ بار بار جاتے جاتے صرف 5 رہ گئے. جب 5 رہ گئیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ آپ کی امت 5 بھی جاتی پڑے گی, پھر جائے کچھ اور تفریح ہو. اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو شرم آتی ہے, بھلا وہ بھی کچھ امت ہوگی جو 5 بھی نہ پڑے, پہلی 50 پڑتی تھی اور میری 5 بھی نہ پڑے. خیر جب یہ جواب دے کے وہاں سے رخصت ہوئے تو پیچھے سے آواز آئی حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے کہ آپ کی امت 5 پڑے گی اور ثواب 50 کا ملے گا, پڑے گی 5 سوال 50 کے ثواب ملے گا. اور ہم نے پہلے یہ طے یوں کر دیا تھا, یعنی پہلے سے طے شدہ تھا 5 ہی ہوں گے, لیکن اس طرح ہوں گے, تخفیف یوں ہوگی. اس طریقے سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس پہ اترے. بات کہتے ہیں کہ صبح کی نماز آپ نے وہاں پڑھائی, سمجھے کہ نہیں, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھائی, اور سحری سے یعنی صبح صادق سے پہلے مکہ میں پہنچائی. بات سمجھ لیے, تھوڑی سی دیر میں سارا سفر ہوا. اب علماء یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گزرے, انہوں نے نہیں پوچھا کیا حکم ہوا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چھٹے آسمان میں پہنچ, وہ پوچھتے تھے کہ کیا حکم ہوا, تو پھر وہ مشورے دیتے تھے اس کی وجہ کیا ہے, اس کی کیا وجہ. کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کے دادے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو انہیں کی اولاد میں سے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. انہوں نے مطلب ہے کوئی سوال نہیں کیا, کوئی نہیں پوچھا, تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے رہے, یہ تخفیف ہوتی رہی. تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ خلیل اللہ ہے اور یہ کلیم اللہ ہے. خلیل کا کام ہے خاموش رہنا, بس جو اللہ کی طرف حکم ہو بس ٹھیک ہے, وہ خلیل تھے, یہ کلیم اللہ تھے, سمجھے کہ. اس لیے مطلب یہ ہے کہ ان سے مشورے ہوتے رہے, اور پھر بار بار آمد و رفت رہی اور تخفیف ہوتی رہی. بعض علماء نے اس کا یہ وجہ بیان کی ہے, اور بعض علماء نے یہ بھی وجہ بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار مشورے یہ ہوتے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کی تھی, یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, جواب میں دن کرانے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے تعالیٰ جل شانہ کو وہاں جا کے دیکھا, عالم بالا میں. تو یہ خیال ہوا کہ جنہوں نے خود نہیں دیکھا, جن آنکھوں نے تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے, تو وہ ان آنکھوں کی زیارت ہو جائے. اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورے ہوتے رہے. بعض و نواب یہ بھی کہتے ہیں, واللہ عالم حقیقت حال تو اللہ ہی جانتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوا, اور صبح صادق سے پہلے آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے. آپ نے یہ قصہ جب امہانی کے سامنے پیش کیا, صبح بیان کیا, تو امہانی نے منع کیا کہ یہ قصہ نہ بیان کریں, اس لیے کہ یہ قصہ بھلا کون مانے گا, اس اتنا لمبا سفر تھوڑی دیر میں کیسے ہو سکتا. لیکن آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا, لوگوں نے بڑے شد و مد سے انکار کیا. تو یہ انکار یہ تب ہی ہو سکتا ہے نا کہ اسی جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں سفر ہو, تو پھر انکار ہو سکتا ہے. ماں خواب ہو تو خواب تو اتنی عجیب چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ نے سبحان سے ذکر کر کے یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ یہ سفر اسی جسم کے ساتھ ہوا ہے, بیداری میں ہوا ہے. یہ سفر ایسا ہی تھا جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر کوئی طور کی تھا, باقی علیہ السلام کا تذکرہ کیا, تو وہ رب تاپس میں یہ ہو جائے گا کہ یہ سمجھا دیا کہ یہ سفر یوں سمجھے جیسے کہ وہ سفر طور کے لیے تھا, ایسا ہی سفر. یہ واقعہ معراج کا میں نے خدا صاحب سے اپنی قدرت سمجھاتے ہیں, اور دلیل عقلی سے اپنی توحید ثابت کرتے ہیں, اور عظمت شان خاص کو بیان کرتے ہیں. اس میں ساری دنیا مکانوں کو دعوت دے.